जिससे पहचानते हैं कि ये पुरुष है ये स्त्री है, उसका नाम है। समझिए। और दूसरा कह रहा हूं कि लिंग ग ली है और ग है, लिंग और ग, ग माने गमयति, ग माने गमयति, गमयति माने बोधयति, जो जनाता है क्या, लीनम अर्थम, जो छुपे हुए अर्थ को जनाने वाला है उसका नाम ज्योति। जो छुपे हुए अर्थ को बोध कराता है उसका नाम ज्योति। तो पुमलिंग का क्या अर्थ हुआ, पुमलिंग का अर्थ हुआ, लिंग का अर्थ हो गया चिन्ह, जिससे चिन्हित किया था, जिससे लिंग से चिन्ह थे या बोध थे, तो जिससे हम किसी चीज को पहचानते हैं उस चिन्ह का नाम लिंग। तो पुरुष को जिससे पहचानते हैं वो पुमलिंग, स्त्री को जिससे पहचानते हैं वो स्त्रीलिंग। समझ में आया। और नपुंसकत्व को जिससे पहचानते हो नपुंसक लिंग। मने पुम चिन्हते ये न तत् पुमलिंगम, पुंस्व या पुंस्व चिन्हते ये न के पुमलिंगम। अब एक साथ यदि करेंगे तो, या अब तो यदि समास है ना पुमलिंग में, कौन सा समास हो सकता है, अगर लिंग पे चिन्हते लिंगम कह दिए तो फिर क्या हो जाएगा, पुम चासौ लिंगम चेति पुमलिंगम, कर्मधारय समास हो जाएगा ना जी। और वैसे पुंस्त्व चिन्हते ये नदी पुमलिंगम, जिससे पुंस्त्व को पहचाना जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और स्त्रीत्व चिन्हते स्त्रीलिंगम, और नपुंसकत्व चिन्हते नपुंसक लिंगम। समझ में आ गया, आगे चलें जी। चलिए कहां तक हो गया था, मंत्र जी, मंत्र पाठ नहीं। सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ये जो है हमने यहाँ ये पढ़ा दिया सबको, पंद्रहवां श्लोक पढ़ा दिया, तद्वादश सहस्राणि चतुर्युगे उदाहृतम् पर्याप्त संख्या द्वित्रि सागरे रयुताहते ना जी। तो जो 12,000 जो दिव्य वर्ष है ना, तद द्वादश बताने वह 12 वर्ष है, 12 तद माने वह हो जाएगा ना जी, वह 12 तो वह 12 वर्ष ये जो है ना पैसिव वॉइस है, सो पता है ना पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, माने द्वित्री सूर्याद संख्या द्वित्री सागर अयुताह तत् द्वादश सहस्राणि चतुर्युगम उदाहरितम, ऐसा है। माने द्वितीन सागर अयुताह तई, इसका मतलब क्या है, दो दो तीन चार अयुताह तई माने दस, दस हजार, दो तीन चार दस हजार नहीं जी, दो तीन चार दस हजार के द्वारा क्या, सूर्याब्द संख्या, सूर्याब्द सूर्य पर्याप्त जो संख्या है माने 100 वर्ष कहने का अभिप्राय ये हुआ, 100 वर्ष की जो संख्या है तो 100 वर्ष की संख्या से 2, 3, 4, 10 हजार माने 43,000, 43,20,000 मतलब ये हुआ 2, 3, 4, 10 हजार का मतलब क्या हुआ जी? 4,000 43,20,000 हुआ ना, वही हुआ ना जी, 2, 3, 4 लाइने चलेंगे 2, 3, 4 का मतलब 432 और 10,000 तीन चार के आगे जो है 4 जीरो जोड़ देंगे ना, इकाई का है 1,000, 10,000 तो 10,000 में स्वयं को अपने आप में तो 2 होगा ना जी, 2 तो अपने आप में 10,000 होगा जैसा तो 2, 3, 4, 10,000 मतलब कि 2, 3, 4 के आगे जो है 4 जीरो लिख देंगे, 1,000 मतलब वो इकाई का हिस्सा 1,000 4 तो 2, 3, 4, 10,000 हो गया, मतलब 43,20,000 हुआ। इसमें कोई संदेह तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो 2, 3, 4, 10,000 बने 43 लाख सूर्याब्द संख्या से 43,20,000 के द्वारा तद द्वादश सहस्त्राणि चतुर्युगम उदाहरित, वह 12 वर्ष 12,000 तद माने दिव्य, तद माने वह दिव्य 12,000 वर्ष, वह दिव्य वर्ष 12,000 चतुर्युग उदाहरित है माने 4 युग कहने का अभिप्राय हुआ, देवता का जो 12,000 वर्ष है वह हमारा 4 युग, 4 युग है, समझ में आ गया? 4 युग यानी एक चतुर्युग, एक चतुर्युग, चार में 4 युग बता, एक मान एक चतुर्युग हो गया, माने हो गया सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों। अब आगे आगे पढ़िए, संध्या संध्यांश सहितम, संध्या संध्यांश सहितम, विज्ञेयम् तच्चतुर्युगम्, विज्ञेयम् तच्चतुर्युगम्, कृतादीनां व्यवस्थेयम्, कृतादीनां व्यवस्थेयम्, घर्मपाद व्यवस्थया, घर्मपाद व्यवस्थया। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो चतुर्युग है इसको कैसे जानना चाहिए, संध्या और संध्यां सहित जानना चाहिए, क्या करना चाहिए, संध्या और संध्या सहित विज्ञेयम् तत् चतुर्युग है। संध्या और संध्यांश सहित वह चतुर्युग विज्ञेयम् जानना चाहिए अस्माभिः, अस्माभिः अध्यार हो जाएगा माने 4 युग जो है, चतुर्युग जो है 43 लाख जो 20,000 है, 43,20,000 में संध्या उसका जो है 2 युगों की जो संध्या है ना और संध्यांश वो भी मिले हुए, संध्या संध्यांश वर्ष भी मिले हुए, इसका मतलब हुआ कि उसमें भी दिव्य वर्ष में भी जो है संध्या संध्यांश मिले हुए, संध्या संध्यांश क्या है आगे बताएंगे। तो संध्या और संध्यांश ये जो चतुर्युग है 43,20,000 है ये चतुर्युग, संध्या और संध्यांश को लेकर के, नहीं समझे? समझ, संध्या और संध्यांश को लेकर के 43,20,000 तो आगे करें, कृतादीनाम, कृतादीनाम माने कृतादि येषां ते कृतादय तेषां कृता माने कृत आदि अवयव है जिनके, कृत आदि कृत आदि ही येषाम से कृतादयः तेषाम कृतादीनाम है ना जी। तो कृतादियों की यह व्यवस्था माने कृतादियों की ये जो व्यवस्था है कृतादियों की जो व्यवस्था है कृत माने सत्ययुग कृत कृत का मतलब क्या होता है जी सत्ययुग कतुरी माने कृत का मतलब है सत्ययुग सत्ययुग तो सत्ययुग त्रेता द्वापर और कलयुग इनकी जो व्यवस्था है धर्मपाद व्यवस्था माने धर्म का धर्म के जो चरण है पाद माने चरण धर्म के पाद का जो चरण है धर्म के चार चरण है तो धर्म के पैर माने धर्म के चरण जो है उसकी व्यवस्था से कृतादियों की व्यवस्था है। क्या बताया धर्म के चार चरण है धर्म के चार चरण है माने सतयुग में जो है धर्म का चार चरण होता है ऐसा कहते हैं। त्रेता में तीन चरण है द्वापर में दो चरण है कलयुग में एक चरण है। क्या बताया जी सतयुग में चार चरण है और सतयुग में जो है चार चरण है सतयुग में के? क्या है चार चरण है हाँ और त्रेता में तीन चरण है द्वापर में दो चरण है और कलयुग में एक चरण है। तो ये बता रहे हैं कि धर्म पाद व्यवस्था धर्म के जो पाद की व्यवस्था है तो धर्म के पाद की क्या व्यवस्था है धर्म के पाद की व्यवस्था ये है कि सतयुग में चार त्रेता में तीन द्वापर में दो और कलयुग में एक एक। तो ये धर्म की जो चार व्यवस्थाएं हैं धर्म अर्थ काम वर्म। अब धर्म पाद से यहां पर क्या लिया है विचारणीय है विचारेंगे इस पर अभी मैं शब्दार समझा रहा हूं। तो धर्म पाद की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार ही उसी व्यवस्था के अनुसार ही ये जो है युग जो है धर्मपाद की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार ही जो ये है कि एक महायुग में चार द्वापर में तीन सॉरी त्रेता में तीन द्वापर में दो और कलयुग में एक, तीन एक, तो ये चतुर्युग की जो व्यवस्था है ये धर्मपाद की व्यवस्था कहलाता है। तो माने एक चतुर्युग को महायुग भी कह सकते हैं है ना जी। चतुर्युग को क्या कहते हैं महायुग महायुग इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ कलयुग में एक है मतलब कलयुग में एक है तो द्वापर में उसका दुगुना हो गया द्वापर में दुगुना हो गया और त्रेता में तिगुना हो गया। त्रेता में क्या हो गया जी तिगुना हो गया और सतयुग सतयुग में चौगुना हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पर जो है कि मतलब ये हुआ कि अब जैसे दिव्य वर्ष और सौर वर्ष में देखें दिव्य वर्ष और सौर वर्ष में तो एक महायुग 43,20,000 का हुआ। एक महायुग कितने का है जी 43,20,000 का। तो अब उसको हम बांटेंगे कि भाई कितने का कलयुग है कितने का द्वापर है कितने का त्रेता है कितने का सतयुग है। तो कलयुग जितना होगा उसके दुगुना जो है द्वापर हो जाएगा, उसका तिगुना जो है 4 3 2 0 8 4 0 मैंने क्या बोलते हैं कि त्रेता जो, तो उसका चौगुना जो है ये हो जाएगा। तो इसके आधार पर क्या हुआ, भाग देना पड़ेगा ना जी, आप जो है 43,20,000 चार से भाग दीजिए, चार से डिवाइड कीजिए। 108,000 108,000 एक ऐसा है, 10,80,000 ना, नहीं 43 को आप, सॉरी सॉरी सॉरी, आप लिख के देखिए ना, लिखिए 108,000 होता है, 108 आप लिखे 43,20,000 लिखिए और उसको चार से भाग दीजिए, वही होगा ना मैंने जो बताया था पहले, एक जीरो, हाँ 10,80,000 हुआ। अच्छा ये बताइए, जैसे 43,20,000 का चौथा हिस्सा कितना हुआ, अब कितना करें, 10,80,000 कितना हुआ है, 10,80,000 10,80,000 हुआ। हमें तो 10,80,000 नहीं हो रहा, कितना 13 लाख कितना हुआ, 13 लाख कैसे हो सकता है, 432 में भाग कितना होता, हाँ तो 422 में तो 108 ही हुआ ना, 108 को 4 से आप मल्टीप्लाई करो तो 432 आता है, 432 आता है। हाँ तो 12,000 का जो है ना, 12,000 का आप कहोगे दीदी दर, उसका चार चार किया, ठीक है, तो ये श्लोक जो कह रहा है कि कृतादीनाम व्यवस्था या निरपा व्यवस्था, आगे बढ़ा स्टॉक करने धर्म पाद की व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि टोटल तो 43,20,000 है, होना चाहिए 17,28,000, 12,96,000, 8,64,000, 4,32,000 ऐसा होना चाहिए। हाँ। आप यदि तीनों को जोड़ेंगे तो 47,20,000 है। ये कैसे हुआ? गणित के तो आप विद्यार्थी हैं। हाँ, तो 17,00,000 उसको, तो उसके लिए 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये टोटल। तो जैसे ये मान लीजिए आप ये लिखिए, पहले लिखिए कलयुग का, लिखिए कलयुग का जो है 4,32,000 लिखिए, हाँ, वो सही है। तो चार, चार लाख कलयुग बत्तीस 4,32,000, द्वापर युग 8 लाख 64 हज़ार 8,64,000, हाँ, त्रेता युग उसका 3 गुना, दैट इज 12,96,000। और सतयुग जो है हाँ, इसको जो आप डिवाइड करेंगे 4 भाग में तो कैसे करेंगे? 4 भाग में नहीं करना पड़ेगा, 10 भाग में पहले करके फिर कलयुग को 10वां भाग, द्वापर को कलयुग का। नहीं, पहले ये जो 43,20,000 को 10 पार्ट पार्ट में में करके, उसमें से कर एक पार्ट कलयुग, दो पार्ट पार्ट द्वापर, पार्ट 3 पार्ट त्रेता और और चार चार पार्ट। पार्ट सतयुग। तो हाँ, ऐसे तो करने से जो कलयुग को 432,000, द्वापर को 47,20,000 बने का, 47,20,000 को आप जो है 10 पार्ट कर रहे हैं, मतलब 10 से भाग दे रहे हैं। और एक भाग जो है कलयुग है, दो द्वापर है, 3 त्रेता है और 4 भाग सतयुग तो 10 से वो आगे श्लोक में तीन का मतलब बताया ना। चलिए हाँ ठीक है, आगे पढ़िए, है। आगे पढ़िए। युगस्य दशमो भागः, युगस्य दशमो भागः, युगस्य युगस्य दशमो दशमो भागः, भागः, चतुस्त्रिद्वयेकस्य गुणः, चतुस्त्रिद्वयेक सद्गुणः, सद्गुणः, क्रमात् कृतयुगादीनां, क्रमात् कृतयुगादीनां, षष्ठांश षष्ठांशः संयोः स्वकः। संज्ञयो। ये करे युग जो है ना, जो युग टोटल क्या है, 47,20,000 है। 47 लाख क्या है? 20,000। 20,000 है। तो उसका 10वां भाग क्या जी? तो उसका 10वां भाग, उसका 10वां भाग क्या होगा? देखिए चतुः, देखिए चतुः माने चार, चतुर माने चार, चार, त्रि माने तीन, तीन, और दो माने दो, तो कितना हो गया? चतुरस्त्री द्वय 432। हाँ, सगुण, हाँ, गुण सहित जो है, गुण सहित 4, 3, 2 और एक भी है ना, हाँ, द्वये का। हाँ, चतुर्थी द्वि कहा, 4, 3, 2 एक, एक, सगुण, हाँ, गुण सहित माने गुणा करके, तो युग का 10वां भाग कितना हो गया? 47,20,000 हुआ ना जी, 4,32,000 हुआ ना। 4,32,000, हाँ, 4,32,000 हुआ। तो युग से 10वां भाग चतुर्थी सगुण, चार चतुर्थ माने चार, त्रि माने तीन, द्वे कह माने दो, एक कह माने एक, एक सगुण गुण सहित। तो यहां पर जो है जैसे 47,20,000 है, हाँ 47,20,000 का युग जो है, उस युग का जो दसवां भाग हो गया, दसवां भाग 4, 3, 2, 1 गुण सहित हुआ। माने एक गुण सहित का मतलब यह हुआ कि एक गुण का मतलब क्या हुआ, जैसे बता रहा हूं इकाई दाय सक हजार, एक गुण का मतलब हुआ यहां पर एक गुण सहित मतलब जो है 1,000, जैसे कि वहां पर 10,000 था ना जी, चार तीन दो 10,000 था ना जी, यहां पर क्या हो जाएगा 4, 3, 2, 1,000 4, 3, 2, 1,000 इसका मतलब हुआ कि 4,32,000 जो है ना, 4, 3, 2, 1,000 समझ में आया जी, 4, 3, 2, 1,000 इसका मतलब कि 4,32,000 तो 4,00,000 का जो दसवां भाग हुआ, तो 4, 3, 2, 1,000 जो है गुणा सहित, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4,32,000। अब आगे तो क्रमात युगादि नाम, आगे क्या कर रहे हैं, क्रमात माने क्रम से, कलयुग के बाद द्वापर, द्वापर त्रेता, त्रेता के बाद सतयुग, तो ये क्रम से जो है युगादियों का छठा अंग। तो आप बताइए प्रत्येक युग का छठा अंश क्या हुआ, संध्या। प्रत्येक युग का छठा अंश ना, तो कलयुग हुआ छठा, माने कलयुग का जो है 47,04,32,000 हुआ, उसका छठा अंश कितना होगा, तो उसका छठा अंश हो जाएगा 72,000 तो उसका मन करने का अभिप्राय है कि संध्या बोल रहे कि कृत युगादि नाम षष्ठान सह, तो वह माने द्वापर का कलयुग का 72 हो गया और द्वापर का कितना हो जाएगा, उसका डबल, माने उसका सब डबल डबल होता जाएगा ना जी, नहीं डबल, उसके बाद उसका ट्रिपल, ट्रिपल त्रेता का ट्रिपल, ट्रिपल होगा, तो यहां पर ये कह रहा है लोग कि क्रमात का भी नाम युगादियों का जो छठा अंश है वो संध्या, संध्यायोग जो दो संध्या है माने कलयुग और द्वापर के बीच का जो युग, कलयुग के बाद द्वापर आएगा ना जी, जी उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको संध्या कहते हैं, संध्या मतलब हुआ कि सांझ कहते हैं ना जी, कि जब संध्या मतलब उसका नाम है कि जब प्रकाश जा रहा है और रात्रि जा रही है, उसके बीच भाग को संध्या कहते हैं, तो वो बता रहे कि छठा भाग जो है कृति युगादियों का जो छठा भाग है वह दो संध्याओं का पक है, माने वह दो संध्याओं का संध्या है, दो संध्याओं का संध्या है ये कह रहा है। तो अब इसमें जो है ये, अब ये जो इसमें जो है दो संध्याओं का संध्या है, तो अब इसमें ये निर्णय करना है कि दो संध्याओं की जो संख्या के समान है, दो संध्याओं का वह संध्या है, प्रत्येक युग का जो छठा भाग है वो संध्याओं का संध्या, तो यहां पर जो है 4,32,000 जो है, 4,32,000 जो हमने क्या किया था, कलयुग कहा था, तो कलयुग तो 100 वर्ष हो गया, तो 12,000 का 10वां भाग क्या होगा, 12,000 वर्ष का 1,200, तो मैंने 4,32,000 तो इधर हो गया आपका 100 वर्ष, और 1,200 हो गया दिव्य वर्ष का कलयुग, 1,200 वर्ष का कलयुग, और उधर में जब दूना करेगी तो दुगुना होगा ना जी, तो 8,64,000 का हो गया आपका द्वापर, और इधर में 12 गुना 24,000 का दिव्य वर्ष हो गया द्वापर, और इधर में 12,96,000 जो है उसका हो गया आपका तिगुना त्रेता, इधर में 36,000 वर्ष का दिव्य वर्ष हो गया त्रेता, 36,000 वर्ष का हो गया 36,000 वर्ष, मैंने 1,200 वर्ष का हो गया आपका कलयुग दिव्य वर्ष, 1,200 दिव्य वर्ष का, 2,400 दिव्य वर्ष का, मैंने क्या बोलते द्वापर, 3600 वर्ष का हो गया त्रेता, और 1,243 चार हो गया, तो 4,800 वर्ष का हो गया दिव्य वर्ष का हो गया सती, और इधर में 17,28,000 का हो गया सौर वर्ष, तो इन सबको जोड़ देंगे, दिव्य वर्ष 12,000 हो गया, 48, 36, 24, 12 को जोड़ेंगे तो 12,000 हो गया, और इधर में सौर वर्ष में जो है 17,28,000, 12,96,000, 8,64,000 और 4,32,000, 47,20,000, समझ गए जी? जी। तो अब ये है कि प्रत्येक युग जो है अब जैसे 4,32,000 4,32,000 जो 100 वर्ष है, और इधर में 1,200 दिव्य वर्ष है, तो 1,200 दिव्य वर्ष जो है उसका 1,200 जो दिव्य वर्ष है उसका 6वां भाग क्या होगा, 2,000 होगा, 1,200 का छठा होगा 200, 12,000 का होगा 2,000, और 1,200 का 200, और ऊपर क्या कहा था, ऊपर ये कहा श्लोक में क्या कहा, उस श्लोक में क्या कहा हुआ है, कृत युगादीनाम संस्थान संध्यो, दो संध्या क्या जी, संध्यो दो संधि, तो कृत युगादियों का जो दो संधि है दो छठे भाग के समान है, माने युग का जो छठे भाग के समान उस युग की जो दोनों संध्याएं होती, एक संध्या जो है भाग का हो गया तो दूसरा संध्या छह मिलकर कितना हो गया, छह मिलकर के 12 हो गया ना, 12 छह मिलकर कितना हो गया, 12 हो गया, तो बोल रहे हैं कि कृत युगादियों का छठा भाग दो संधियों तथा तो दो जो संधि है प्रत्येक युग का जो छठा भाग है वह छठा भाग के जो समान जो है उसकी जो है दो संधियां होती, माने युग की दो संधियां, तो एक संधिया 6 भाग दूसरी संधिया 6 भाग, कितना हो गया 12, क्या हो गया जी 12 भाग, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो है दिव्य वर्ष में जैसे 1200 का कलयुग था, तो उसका 12वां भाग क्या होगा? एक सौ सौ सौ सौ तो 100 दिव्य वर्ष का एक कलयुग होगा, संध्या 100 दिव्य वर्ष का संधि, समझे जी? कलयुग, दोनों ना, दोनों संधि हाँ जी, और दोनों दोनों। संधि तो दो होता है ना जी, जब ही ऊपर कहा है कि जो है संध्या, संध्या का मतलब होता है दो की संधि, संधि तो कभी होती है दो होती है ना, तो दो जो संधियां है, दोनों संध्याएं जो है उन दोनों संध्याओं की छठा भाग, तो दो संध्याओं के छठा भाग जो कहा, तो संधि एक शुरू का हुआ फिर एक अंत का हुआ का हुआ। हाँ है ना जी, तो शुरू का छठा भाग और अंत का छठा भाग तो हो गया ना आपका जो है 12। हाँ तो यहां पर दोनों संधि मिलाकर के शुरू का आदि का माने कलयुग के आदि की संधि, आदि की संध्या और अंत की संध्या, इन दोनों मिलाकर के क्या हो गया छठा भाव हो गया ना, माने 100 हो गया ना जी। दोनों मिला के आप 100 200 हो जाएगा ना, दोनों मिला के तो। संधि जो है बता कि छठे भाग के समान है, जब ये कहा है तो जब छठे भाग के समान है तो वहां पर हमने जो है 1200 का जो है एक संधि दो संधि छह छह माने 12 हो गया, हाँ तो टोटल, छह छह लेकिन 12 हो संधि गया। दो, टोटल संधि तो 4000 तो इसका मतलब हुआ कि संधि जो 12 हुआ तो है आपका छठा भाग का संधि है ना। ऊपर क्या श्लोक, श्लोक क्या कह रहा कि कृत युगादि नाम हस्तांतर संध्ययो कहा, माने संधि जो है संध्या जो है संध्या की छठा भाग, तो संध्या का छठा भाग के समान हुआ, तो संध्या के छठे भाग का जो समान हुआ तो पहला जो कलयुग है, कलयुग का जो संध्या हुआ, हाँ तो कलयुग दो, का कलयुग का दो संध्या है और ना। कलयुग और वहां पर के बीच में जो संध्या होगी ना जी, हाँ एक माने एक शनिवार जो द्वापर आया उस समय भी तो संधि है उसके साथ जुड़ेगा, हाँ और कलयुग का जो जैसे अभी रात दिन जब होता है तो पहले धीरे धीरे धीरे सूर्यास्त होता है, तो पहले आदि वाला हुआ फिर अंत वाला हुआ, दोनों जोड़ करके करते हैं ना जी। तो ये बता रहे हैं कि जो दोनों जो संधि है उन दोनों संधि का छठा भाग, इन दोनों संधि का छठा भाव छठा भाग के समान है संध्या, इन दोनों संधि का छठे भाग के समान जो है उस युग की जो है दोनों संध्याएं होती है। तो जब दोनों संध्या छठा भाग के समान हुआ तो यहां पर जो हम विचार करते हैं तो एक संध्या जैसे दो संध्या, तो पहली संध्या अपने प्रत्येक में समझ के दो संध्या हो गया, एक पहली वाली और एक बाद में अंत, वाली। तो पहली वाली और अंत वाली दोनों मिलाकर के कितना हो गया, दोनों मिलाकर के जब दोनों जब मिलाएंगे तो दोनों मिलाकर के तो जो है क्या नहीं ऐसा नहीं है, दोनों मिला करके छठा अंश षष्ठांश होता है। यहाँ पे लिखा है ना क्रमात् कृत युगादि नाम, तो कृत युग युगादि की षष्ठांश संध्ययो हो स्वकः, मतलब जो पहले की संध्या और दूसरी आगे की संध्या और बाद में की संध्या दोनों मिलाकर षष्ठांश होता है ना। संस्थान कितना हुआ फिर बताइए, 1/6 मतलब छठा 72,100 वर्ष 72,000। संध्या देखिए संध्या का मतलब सुबह को भी संध्या करते हैं, शाम को भी संध्या करते हैं। हाँ सुबह का नाम भी संध्या है और शाम का भी संध्या, तो दोनों संध्या हुआ ना जी। हाँ दोनों संध्या को मिलाकर षष्ठांश होता है ना। तो कितना हो गया? तो कलयुग का हो गया 72,000, द्वापर ऊपर उसका डबल। का हो गया उसका डबल, तो 1,000, 1,44,000, त्रेता का हो गया 2,16,000, और सत्ययुग का हो गया 88 2,88,000 नहीं, 88 को क्या पता नहीं क्या कहते हैं, 88 को जो भी कहते हैं 88 को। दो संध्याओं के समान छठ माला, तो मैंने प्रातः संध्या और जैसे अभी जो प्रातः काल का संध्या और सायंकाल का संध्या, तो प्रातः संध्या का जो मान और सायंकाल का संध्या का मान, दोनों मिला करके षष्ठांश होगा ना। वो कह रहे कि दो संध्याओं की जो है उसके समान होता है छठा भाग। तो संध्याओं जो है माने छठे भाग जो है ना, उस छठे भाग, या तो ऐसा भी कह दे कि छठे भाग के समान दो संध्याएं हुई, हाँ छठे भाग के समान जो है दो संध्याएं। दो संध्याएं हुई, तो छठे भाग के समान दो संध्याएं हुई। तो इसका मतलब है कि एक जो संध्या हुई, एक जो संध्या हुआ सुबह और सायंकाल का, हाँ वो द्वादशांश हो गया, वो एक वही तो संध्या। द्वादशांश। हाँ एक संध्या जो है छठा हुआ, क्योंकि तो संध्या जो है ना, तो वो माने वह छठा जो भाग है, दो माने छठा भाग जो है दो संध्या, के बराबर है। तो हाँ, तो प्रत्येक युग की जो दोनों संध्याएं हैं, प्रातः काल क्रम शुरू की संध्या और अंत की बाद संध्या। की, हाँ तो प्रत्येक युग की दोनों संध्याएं जो है उस युग के छठे भाग के, तो शुरू की संध्या 6 हुई, मतलब प्रातः काल की जो संध्या हुई 6 और सायंकाल की संध्या हुई 6, मतलब प्रातः काल की का भी 6 भाग हो गया, सायंकाल का भी 6 भाग हो गया, तो 6 6 12 हो गया ना, कि 12वां भाग हो गया ना, हाँ तो एक संध्या 12वां भाग की हो गई। तो एक संध्या 12वां भाग का हो गया। तो मैं बोल रहा था कि 48, तो एक संध्या 12वां भाग हुआ, तो यहां पर जो है 1200 जो है कलयुग था, 1200 1200 वर्ष कलयुग था ना जी, तो जी उसका फिर 12वां भाग लेंगे ना, माने तो 100, तो 100, 200, 12वां 300, 400 हो गया। हुआ, 12वां जो भाग हुआ सुबह का और सायंकाल का दोनों मिला करके हुआ ना जी, सुबह का छठा भाग और सायंकाल का छठा भाग। हाँ जी, हाँ बन जाए, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं, ये तो समझ में आया कि एक संध्या हो गया 1/12 ना, 12वां भाग, तो सुबह और शाम आपने कैसे बताया? संध्या का मतलब हुआ सुबह और सायंकाल, संध्या कहते हैं भाई संध्या किया करो, इसका मतलब क्या हुआ? संध्या का मतलब होता है जब अंधकार जा रहा हो प्रकाश आ रहा हो, उसका जो जोड़ है, ऐसे ही जब प्रकाश जा रहा हो अंधकार आ रहा हो, जैसे सुबह में और रात की संध्या होती है ना जी, सुबह में रात और दिन की संध्या होती है, सायंकाल दिन और रात की संध्या होती है, तो सुबह का जो संध्या और रात की संध्या, दो जो संध्या है, दो जो संध्या हुआ, तो सुबह का संध्या और शाम का, मैंने शुरू का संध्या और शाम अंत अंत, तो शुरू की संध्या और अंत की संध्या, तो शुरू की संध्या भी छठा भाग हो गया और अंत की संध्या भी छठा भाग हो गया, क्योंकि बोल रहे हैं युगादिराम षष्ठांश संध्या, जो संध्या है, अर्थात संध्यायो द्विवचन कहा ना जी, केवल एक संध्या की बात नहीं कर रहा ना, संध्यायो षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। तो संध्यायो षष्ठी विभक्ति द्विवचन का कारण संध्या माने दो संधि, माने आदि की संधि और सहायता की संधि, उनका संस्थान माने आदि की संधि का संस्थांश और सायंकाल की संधि का संस्थान माने अंत की संधि का संस्थान। तो कह माने अपना होता है, तो कह माने अपना, माने अपना अंश होता है, अपना भाग होता है। स्वकह प्रथम व्यक्ति एक वचन है और संध्यांश संस्थांश में प्रथम व्यक्ति है, तो स्वकह किसका विशेषण बन गया, षष्ठांश। हाँ, तो क्या हो जाएगा, क्रमात् कृतयुगादीनां संध्ययोः स्वकः षष्ठांशः, स्वकः षष्ठांशः। स्वकः का मतलब क्या हुआ प्रतीक जी, अपना, क यहाँ पर स्वार्थ में, क का अलग से कोई अर्थ नहीं है, तो स्वकः माने स्व, वो ये पूरा करने के लिए माने पाद पूरा करने के लिए कौन दिया है, पर तो स्वतः में कौ का अलग से कोई अर्थ नहीं, वह स्वार्थ में है, माने स्व का ही को बता रहा है। तो गया संधि, तो जो संधि है उन संधियों का अपना अंश छठा होता है। तो माने दो संधि हुआ, तो पहली संधि का अपना अंश छठा, दूसरी संधि का अपना अंश छठा, दोनों मिलाकर कितना हो गया, बारह हो गया, इतना क्लियर हो गया जी? दोनों मिलाकर षष्ठांश हुआ, तो एक अपना एक का बारहवा हो गया ना, तो संध्यायो द्विवचन है ना जी, षष्ठी द्विवचन। यदि केवल इधर देखिए ना, यदि संधि संध्या का षष्ठी क्या है, एक वचन नहीं, वो मुझे समझ में आ गया, संध्यायो यानी दो संध्याओं का, दो संधि, अच्छा दोनों संधि, दोनों संधि, दो संधि मतलब दोनों संधि का अपना अठा अंश है, दोनों संधि मतलब पहला संधि का अपना छठा अंश और दूसरे संधि का अपना छठा अंश। तो दोन अगर छठा अंश छठा अंश हो गया तो फिर वन थर्ड हो गया ना, त्रयांश हो गया, बारह अंश हो गया ना जी, अंश तो फिर मतलब वन वन बाय सिक्स हुआ ना, माने भाग। हाँ, तो फिर अगर अंश षष्ठांश हो गया तो अपने एक का बारहवा हो गया। हाँ, एक का बारहवा ही हुआ ना जी। तो यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मतलब ये जो श्लोक यही कह रहा है कि छठा अंश, तो दोनों संधियों का छठा अंश स्व का अपना होता है, वो संध्या का, संध्या का अपना होता है। तो यहाँ पर पूर्व जो संधि है उसका अपना हो गया छठा, अंत की जो संधि है उसका अपना हो गया छठा, तो बारह भाग। इसका मतलब यह हुआ कि कलयुग जो है 43,20,000 है, तो उसका बारहवा भाग क्या हुआ, बारहवा भाग हुआ 36,000। हाँ, और इधर में 36,000 क्या बोलते हैं कि 1200 का दिव्य वर्ष है, उसका बारहवा भाग क्या हुआ, 100। सौ, तो बस मैंने ये निश्चित हो गया कि 100 दिव्य वर्ष का हो गया संध्या, 100 दिव्य वर्ष का क्या हो गया जी, संध्या। और उधर में 3600 का हो गया संध्या, 3600 ही कहेंगे ना जी, हाँ 100, हाँ 3600, 36,000 सॉरी नहीं 3600 का हो गया, हाँ 36,000, हाँ 36,000। मैंने कहने का भी पर है कि 36,000 का मतलब हुआ कि 18,000 पूर्व की संधि और 18,000 सायं की संधि, दोनों मिलाकर के 36,000 हो गया ना। हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं दोनों हाँ, मिलाकर 12वां भाग तो 100 हो गया ना, तो दोनों मिलाकर 200 हो गया ना, फिर नहीं, फिर यहाँ पर आ, ये जो संधि है अभी हमने निश्चय किया था ना कि भाई पूर्व की संधि छठा हो गया, पका माने अपना है उसका, हाँ, का अपना जो है ना वर्ष, अपना जो संख्या है उसका, अपना जो वर्ष है, तो वह दो संधियों का अष्टा वर्ष, तो दोनों माने दोनों संधियों का, ये नहीं कि दोनों मिला करके छठा भाग, दोनों संधियों का अपना छठा है, अरे दोनों संधियों का अपना माने पूर्व का हो गया अपना छठा और अंत का हो गया अपना छठा, तो छठा छठा 12 हो गया ना, छ छ 12 हो गया ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ष जो 1200 का था कलयुग, उसका 12वां माने छठा पूर्व का और छठा अंत का, तो दोनों मिलाकर के जो है 50-50 100 हो गया ना जी। 12वां यहाँ पर हम जो है दोनों संधि का अपना अपना हो गया, 6-6 भाग हो गया, तो 6-6 12 हो गया, हमने जोड़ दिया, तो उसका क्योंकि यहाँ पर 12 माने छठा भाग जो हुआ, वो जो छठा भाग हुआ, छठा भाग और छठा भाग बने 50 और 50 माने 100 हो गया, 100 में दोनों संधि हुए हैं, पूर्व के भी संधि और अंत के भी संधि, ठीक है, आप समझी बहन जी। ऐसे ही 36,000 जो है, 36,000 जो है, उस 36,000 की जो है पूर्व की संधि और पर की संधि, नहीं समझे, तो पूर्व की संधि और तो 36,000 मतलब 18,000 पूर्व की संधि, 18,000 शाम की संधि, अंत की संधि, तो कलयुग की आदि और अंत की संख्या होती दिव्य वर्ष में 100 और 100 वर्ष में 36,000। अब द्वापर उसका दुगुना कीजिए, 200 300 संख्या हो गई 200 दिव्य वर्ष में और 100 वर्ष में 72,000 और त्रेता की जो है आदि की हो गई, आदि और अंत की संधि हो गई, संध्या हो गया 300 दिव्य वर्ष में और क्या बोलते हैं उसमें 36,000 में 3 जोड़ दिए, गुना कर दीजिए 400 हैं, 300 और 400 300 तो हो गया त्रेता के दिव्य वर्ष, और इसमें 36,000 में जो 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 18 और 3 3 9 108 तो 108,000 माने इसको क्या कहेंगे, 1,08,000 1,08,000 और सतयुग की आदि अंत की जो संध्या है वर्ष में हो गया 400 चौगुना, हाँ तो 1,44,000 और 1,44,000 माने कहने का अभिप्राय है कि 1,30,000 सतयुग की आदि अंत की संख्या हुई, 1,08,000 त्रेता की आदि अंत की संख्या हुई, द्वापर की 72,000 की हुई, कलयुग की 36,000 की हुई, इसमें और इधर में 100 200 300 400 की हुई, इसका मतलब ये हुआ कि दिव्य वर्ष में संख्या कितना हो गया, 4 3 7 2 9 1 10 1,000 जी, 1,000 दिव्य वर्ष की संध्या हो गई टोटल, 1,000 दिव्य वर्ष की संध्या हो गई और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, वही होगा, हो जाएगा ना, जोड़िए जोड़ के देखिए टोटल कितना हुआ, 2,000 नहीं 2,00,000 लाख हो जाएगा कि, और क्लास तो होगा ही, और क्लास होगा और क्लास आज पढ़ाएंगे और वो जो है ना मैं अपना स्पष्ट हो गया, तो वो हमने ऐसा सोचा है कि हम सबका पहले जो है अपने आप हम चेक कर लेंगे, कल जो है बच्चों होगा तो कल जो है हम जो है इसको इसमें 2 घंटा लगा में 2 घंटा 3 घंटा और वो चेक कर लूंगा मैं, और उसके पश्चात फिर जो है परिणाम और मतलब सबको परिणाम कितना क्या हुआ। अब देखते हैं जो इसका अपने हाथ थोड़ी लिखा है, वो तो जिसने प्रवचन किया उस प्रवचन का जो है लोगों ने कर दिया हुआ। और कुछ कुछ ठीक, तो मैं क्या बता रहा था तो लिया आपने, हाँ तो हो जाएगा 3,60,000 पक्का। हाँ 4, 8, 4, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 6, 20 और 4, 4, 7, 4, 11, 11 और 3, 11 और 3, 14, 14 और 15, 16 60,000 हो गया और 3,60,000 ठीक है। तो 3,60,000 का संध्यांश हुआ, समझ गया जी? जी अच्छा अब जो है 3,60,000 का संध्यांश जो हुआ 47,20,000 में से घटा दिया वाले, मैंने हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके आधार पर रिश्ता जो है वो क्या वो संध्यांश को लेकर के कह रहे हैं, संध्यांश को छोड़ करके कह रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। 3,20,000 को जो है 3,60,000 ना, 3,60,000 को और 3,60,000 को 47,20,000 में घटाइए तो इसका हो जाएगा 49,60,000, 49,60,000 बस। 43,20,000 तो है ही, उसमें 49,00,000 कैसे हो जाएगा? 39, 39 सर, 39, 39 माने एक भी यदि गलती होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखेंगे। तो हाँ, 39,60,000 एकदम पक्का बन गया, आपने कर लिया, आपने किया। तो एक तरफ तो आप जो है 43,20,000 रखिए और एक तरफ 43,20,000 रखिए और एक तरफ जो है 39,00,000 कितना बोले 60,000 पक्का है ना? 43,20,000 में जो घटाए तो हाँ। मुझे भी घटाने दीजिए तुम्हें क्योंकि जो गड़बड़ ना हो जाए मिलकर करेंगे तो देखिए 43,20,000 इसमें जो है कितना था जी? 3,00,000 60,000 0,0,0,0, 12 में 100 गया 6 हो गया 12 में 3 गया 9 और ये 39,60,000 ठीक है। तो दोनों को अलग अलग रखिए, 43,20,000 को और 39,60,000। अब आगे चलिए, आगे पढ़ाऊ ना? हाँ। आगे तो नहीं है ना? नहीं आचार्य आगे पढ़ाएंगे। आगे बोलिए 18वां श्लोक है युगानाम सप्तति सैका, युगानाम सप्तति सैका मनवंतरमिहोच्यते, मनवंतरमिहोच्यते कृताब्द संख्याया तस्यान्ति, कृताब्द संख्याया तस्यान्ति संधि प्रोक्तो जलप्लव, संधि प्रोक्तो देखिए युगादी नाम तो हमारे सामने जो है अभी तक हमने फिर कर दे हमारे सामने संधि सहित जो है 43,20,000 का चतुर्युग हुआ और संधि रहित जो है 43,60,000 का चतुर्युग हुआ, समझ गया जी? तो दो तरीके का चतुर्युग हो गया हमारे सामने, एक संधि रहित जो है 43,60,000, 20,000, 43,20,000 ना, संधि रहित, हाँ, उन उन 39,60,000 39,60,000 हो ना जी, संधि रहित और संधि सहित हो गया 43,20,000 संधि सहित। अब आगे करें युगा नाम सप्तति सा एका, तो सप्तति माने 70, सप्तति माने क्या होता जी 70 और सही का माने एका सहिता माने 71। क्या हुआ जी 71, तो युगा नाम सप्तति सही का माने एक सहित 71, एक सहित 70 माने 71। तो युगा नाम माने बोलते युगों का 71, युगों का 71 माने एक युग हो गया कितने का 43,20,000 का एक तरफ, मतलब 39,60,000 का एक तरफ संधि रही। तो युगों का जो 71 जो है मन मंत्र माने कहने का अभिप्राय यह हुआ, कहने का अभिप्राय यह हुआ कि 71 महायुग जो होगा, युगों का जो 71 होगा माने 71 जो महायुग होगा वह एक मन, समझ में आया जी? जी क्या बताया? एक मनवंतर होगा माने श्लोक, माने श्लोक समझिए, युगानाम सप्तति का माने युगों का एक सहित 70 माने 71, युगों का 71 मनवंतर यह माने यहां उच्चते कहा जाता है, युगों का 71 माने 71 71 युग, एक युग हो गया 43,20,000 का, एक युग कितना क्या हुआ जी 47,20,000 कितना हो गए 2, 3, 4, 7, 0, 0, 2, 7, 21, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 0, 2, 4, 8, 4, 2, 6 कितना हुआ 1,10,000, 2,00,000, 10,00,000 करोड़, 3,60,00,000 1,10,000, 2,00,000, 3,06,72,000 3,06,72,000 ये हुआ ना जी, आपने कितना किया कर रहे हैं अभी करोड़ हुआ कि 3 करोड़ हुआ था, दाएं दाएं 4,000,000, 10,00,000 करोड़ 3,06,72,000 हुआ ना जी, नहीं 30 करोड़ ना 43,00,000 30 करोड़ हुआ हाँ। अच्छा मैं गलती कर दिया, माने 30 करोड़ हो गया, 30 करोड़ 60

29 करोड़ 7 और 1,60,000, कितना उनतीस क्यों हो रहा है? उनतीस आपका कितना हो बनी? मैंने संधि रहित अभी कर रही हूँ, संधि के वो नहीं की हूँ। 40,60,000 को 71 से करेंगे तो 1 छक्के 6, इतना मान लो 1 3 हो गया और 3 0 हो गया, 7 0 कितने, 7 0 हो गया कितना, 7 0 के 0, 7 0 के 0, 7 0 के 0, 7 0 उनतीस सुनो उनतीस करोड़ 42। 11,60,000। अच्छा सात 42 64 65 66 68 29 है। 21 21 21। अच्छा 281। आपका मुझे ठीक से कहने को तो नहीं आता है, बट 281 वन कितना से होगा जी? 281 हाँ, 28 सॉरी, 28 बराबर, 28 है, 28। हाँ, अट्ठाईस 28 करोड़ 11,60,000। 27 क्यों हो रहा? 28 होना चाहिए। हमें 27 हो रहा है। आप जब 39 और 96 को जब हिंदुस्तान की टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? एक छक्के का एक नौ एक तीन, 7 छक्के 42 और 7 छक्के 42 और 7 9 63 और चार चार। सात अच्छा, 4 दिन 7 67, ये 7 हाथ में 6 और 7 20 6 27। छः सताईस 6 9 2 11 7 3 10 1 11 और 7 1 8 2 28। ठीक है, कितना हुआ आपका? 28 करोड़ 11,60,000। 28 करोड़ 11,60,000। तो ये ध्यान रखेंगे, मैंने 28 करोड़ 11,60,000 जो क्या संध्या रही और उधर कितना था? 30 करोड़ 30 करोड़ हाँ 67 लाख 20 हजार 20 हजार 20 हजार रुपया तुम दिया सही है ना जी। संध्या सहित तो अब यह है दो संध्या रहित 28 करोड़ 11 लाख 60 हजार और संध्या सहित 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार ये हो। तो ये जो है एक मन मंत्र में 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार 100 वर्ष है, समझ गया जी। हाँ क्या बताया, एक मन मंत्र में 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार 100 वर्ष 100 वर्ष हुआ और संख्या रहित 28 करोड़ 11 लाख 60 हजार जो है मन मंत्र हुआ, मन एक मन मंत्र हो गया। जी अब आगे करें, आगे देखिए कृताब्ध संख्या पश्यन्ते संधि प्रोक्तो जलस्तवः। आगे क्या करें, तो कृताब्ध संख्या, कृताब्ध की संख्या कितनी है जी? कृताब्द की संख्या 100 वर्ष में कि किसमें? हाँ 100 वर्ष दी अभी, कृताब्ध की संख्या 100 वर्ष में कितनी है? 17 लाख 17 लाख 28 हजार 17 लाख 28 हजार अब दिस इयर्स मैंने 17 लाख 28 हजार है। इससे तस्य अंते, तस्य अंते अंते संधि प्रोक्तः जलप्लवः। तो उसके अंत किसके अंत में, मन कृतार्थ के अंत में नहीं, मन मंत्र के अंत में ना, तस्य मन मंत्र के अंत, युगा नाम शक्ति तरीका मन मंत्र में हो चले, युगों का जो 71 जो हो गया मन मंत्र हो गया, मैंने 71 युगों का एक मन मंत्र हुआ। और ये जो एक मन मंत्र हुआ उसके अंत में जो संधि है, अच्छा वह कृत शब्द जो है कृत संख्या है, अर्थात 17 लाख 28 हजार संख्या से, तो कृतयुग की संधि की क्या संख्या, क्योंकि तो संधि की बात कर रहे हैं, एक लाख 44 हजार कृतयुग संख्या, संधि नहीं कर, कृतयुग की संख्या से 17 लाख 28 हजार की संख्या से उस मतलंतर की संधि होती है, मैंने 17 लाख 28 हजार का एक हाँ आ गया, एक मन मंत्र से दूसरे मन मंत्र है ना जी, क्या होता है यहाँ, एक मन मंत्र से दूसरे मन मंत्र, तो एक मन मंत्र से दूसरे मन मंत्र की जो संख्या है वो 17 लाख 28 हजार है, पूर्व की संधि और अंत की संधि करके 17 लाख 28 हजार हो गए। मैंने कहने का यह है कि प्रत्येक मन मंत्र के युग की संख्या से संधि होती है। ओके प्रत्येक मन मंथन के अंत में कृतयुग की संख्या से संधि होती है। 17,28,000 जो है 17,28,000 की जो संख्या है वह संख्या से उसके अंत में संधि होती है। शुरू में नहीं, अंत में। अंत में तो अंत में संधि कहा गया है। अंत में जो संधि कहा हुआ होता है वह जल प्लव। आपने कहानी सुना होगा ना, जल ही जल सब जगह हो जाता है। नहीं समझे? जल प्लव समझते हैं जी? नहीं सुना है पहले। प्रलय होता है ना, प्रलय। हाँ, अनेक तरह का प्रलय होता है। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पानी की शिक्षा आफ्टर विच आई गिव अप। सी आई हैव ऑल द नोट्स ऑन। हाँ जी, तो क्या आप जल प्लब नहीं समझते? जल प्लब का मतलब प्लब वाले समझते हैं? प्लब नहीं, प्लब कहते प्लू कहते हो। प्लब कहते हैं जिसमें जल प्रवाह, जिसमें जल गति करता है, जल ही जल रहता है और कुछ अपना कुछ जाता है, सब कुछ जल के अंदर जाता है। तो इस रूप में समझिए, द्वारका का नाम सुने हैं ना जी? द्वारका भगवान करता है। तो द्वारका का क्या हो गया होगा? असली जो द्वारका उसका क्या हो गया? डूब गया ना वो, जल प्लब हो गया होगा। क्या हो गया हुआ? जलप्लव हो गया। जलप्लव हो गया, समझ में आ गया आप? जलप्लव। हाँ। जलप्लव माने जब हर एक मनमंत्र जो है, माने मनमंत्र कहां लिखा था, लिख रहा था, मनमंत्र जो है 30,37,30,000 संध्या सहित जो मनमंत्र है, क्योंकि संध्या से मनमंत्र की बात करते हैं, इसमें तो 30,67,20,000 जो मनमंत्र है उस मनमंत्र के अंत में, इस मनमंत्र के अंत में 17,28,000 तक जल प्लब रहता है। ओके, समझ में आया जी? समझ में आया। यानी एक सतयुग का कितना समय जल प्लव रहता है? और एक सतयुग के बराबर जो है जल प्लव रहता है। और आप जब पुरानी कहते नहीं सुना, कहते नहीं सुना आशीर्वाद, उसमें है ना कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, उनको जो जल के ऊपर नाभि से निकला, सृष्टि बनाया, सब जगह जल ही जल था। हाँ ये सुना है तो मैंने, हाँ ये सुना है। ये आप इसमें आप जो है कि बाइबिल का जो देखेंगे तो बाइबिल में पहले लिखा कि आत्मा पानी पर डोल रहा था, ये सुने? आत्मा हाँ सुना है। पानी पर डोल रहा था। पानी पर क्या डोलेगा? आत्मा हाथ वाला कोई रुकी नहीं है तो पानी पर क्या डोलेगा? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे सुनामी जैसे लहराया ना, जल प्लव में क्या हुआ? सब सब सब कुछ हुआ। अभी जो कश्मीर में क्या हुआ था? जल प्लव ही तो था ना जी, बाढ़। तो अब इसका मतलब थोड़ा है कि जल प्लव में जो व्यक्ति मर गए तो कुछ रहा ही नहीं। कश्मीर में जल प्लव जो हुआ, बाढ़ जो हुआ, जल प्लव जो है पानी में जब सब कुछ डूब गया, वो छत अच्छा तक जो चला गया, तो तब भी मनुष्य जिंदा रहा कि नहीं? हाँ जी, हाँ तब भी मनुष्य जिंदा रहा ना। तो ऐसे ही जब मन मंत्र में होता है तो बहुत सारी संख्याएं मर जाती है, बहुत सारे मर जाते हैं जीव, परंतु तब भी कुछ ना कुछ जीव की संख्या तो रहती है। तभी तो फिर वह धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे सुख्त आ जाता है, धीरे धीरे जो है उसमें जो है प्रवेश देते हैं ना। आप समुद्र इत्यादि में क्या होता है? जो आज समुद्र है वहां पर वो पहाड़ हो जाता है और बगल में समुद्र बन जाता है। बन जाता कि नहीं बन जाता? क्यों तो बन जाता है बताइए? वह जो है नीचे नीचे इधर से बालू आया, इधर से मिट्टी आया, इधर से ऐसे करके तो होता कि नहीं होता है? और फिर जो है वो धीरे धीरे हो जाता है। ऐसे ही है। तो 17,28,000 तक जल प्लव। जल प्लव का मतलब कभी ये नहीं समझना, जल प्लव मतलब बाढ़ समझ लीजिए। जल प्लव क्या समझेंगे? बाढ़। तो 17,28,000 तक बाढ़ की जो जैसे पानी वगैरह, अब उस समय बाढ़ तो अचानक आया फिर चला गया, यानी 17,28,000 तक जो है पानी में वह डूबा हुआ रहता है। वह पृथ्वी का बहुत सारा जो भाग है वह 17,28,000 तक पानी में डूबा हुआ, समझ गए? तो एक कृतार्थ संख्या तस्यान्ते संधि प्रोक्तो जल प्लवः। कृतार्थ संख्या से मन्वंतर के अंत में प्रोक्त संधि, तो 17,28,000 ये 28,000। प्रोक्त संधि हुआ। वह जल प्लवा भवति, भवति का ध्यान। समझ गए? तो अब आगे कह रहे हैं 19वां श्लोक देखिए। तो अच्छा यहां पर भी निर्णय कर लें कि 43,60,30,60,20,000 संधि सहित हो गया, और 28,11,60,000 जो है संधि रहित मन्वंतर हो गया। तो ये जल प्लव को उसमें तो जल प्लव नहीं किया, तो जल प्लव सहित हो गया ना जी, ये 33,60,30,60,20,000 में तो जल प्लव सहित हो गया ना संधि, उसी के अंतर्गत आ। तो ये है। अब आगे करें पढ़िए। ससंधयस्ते मनवः, ससंधयस्ते मनवः कल्पे कल्पे ज्ञेयाश्च चतुर्दश चतुर्दश कृतप्रमाणः कल्पादौ, कृतप्रमाणः कल्पादौ संधि पञ्चदश स्मृताः। संधि पञ्चदश स्मृताः। अब जो है अब यहां पर ये समझना है, ये विशेष ससंधय ते मनवह, ते मनवह वे मनवंतर, संधि सहित वे मनवंतर, संधि सहित वे मनवंतर कल्पे ज्ञेया चतुर्दशा। तो संधि सहित जो मन मंत्र वे ते चतुर्दशा हो गया, चतुर्दशा हफ्ते विशेषण है मनवा का, संधि सहित वे 14 मनु क्या हो गया, संधि सहित 14 मनु कल्पे जेया मरे ससंधय चतुर्दश मनव कल्पे जेया भवति। मैंने कल्प में जो है संधि सहित वे 14 मनु होते, कल्प में जे होते हैं, जानने योग्य होते हैं। मन इसका मतलब क्या हुआ जी, 14 मनुमंत्र का एक कल्प हुआ। समझ गया जी, 14 मनमंत्र का एक कल्प हुआ, यानी इसमें वो जलप्लव भी गिना जाता है। हाँ, जलप्लव संधि भी संध्या है ना। अच्छा, संधि सहित वे 14 मनु, तो अब गुना करके देखते, संधि सहित 14 मनु तो 30,67,20,000 है ना जी, 30,67,00,000 तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा 428 करोड़। 429408 हाँ, 429308 14 और 10 और 14 6 84 10 84 हासिल 9 14 9 44 कितना हो गया जी, 429,40,40,000 80,000 और अब 4,29,40,80,000 4,29,40,80,000 ये हुआ। जी, 4 करोड़ और इसमें लेस संधि भी जुड़ेगा जो ना, टोटल होना चाहिए 4,32,00,000,000 वर्ष। अच्छा, एक मनवंतर का वो भी, अच्छा वो भी ऐड करना पड़ेगा, वो आएगा ना। कृत प्रमाण कल्पादो संधि मनमंत्र में आ गया हाँ दीजिए, कर दिए, हाँ, कितना तो हुआ? हो जाएगा इसमें 25,920,000। 25 लाख नहीं, पच्चीस 25 लाख लाख करोड़, 2,59,20,000। जी, 2,59,20,000। 20,000। हाँ, 432 फॉलोड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ज़ीरोस। कितना हुआ? 4.3 मिलियन ना, 4.32 मिलियन ईयर्स। मिलियन में भी वो पावर इट बिकेम इवन मोर कंफ्यूजिंग आई डोंट नो ये हाउ टू डू डिफरेंस दिस है। अरब वर्ड, बट आई डोंट नो व्हाट टू से। कितना हुआ? 4,32,00,000 वर्ष नहीं हुआ? कितना नहीं मिला, नहीं हुआ? हो गया? 4। सी हाँ बोलिए, हाँ चार अरब 32 करोड़ बस। और हाँ ठीक है। कैलकुलेटर हाँ हाँ 4,32,00,000 की सृष्टि। अच्छा ठीक है, कितने की सृष्टि होती है? 4,32,00,000 4,32,00,000 वर्ष। यही कह रहे हैं, ससंधय ते मनवा कल्पे जया चतुर्दशा अकृत प्रमाण कल्पादु, कल्प के आदि में जो कृत प्रमाण जो है संधि कितने हुई? के आदि 15 हुई ना जी? हाँ 15 हाँ तो कल्पादु, कल्प का जो आदि जो है, हाँ कल्प होने से, तो कल्पादु कल्प आदि में एक एक्स्ट्रा लगा। ठीक है कल्प के आदि में कृत प्रमाण संधि, तो कृत प्रमाण संधि हो गया 17,28,000, उसका 15 हो गया, तो वह पंचदश स्मृत, पंचदश मैंने 15 कांड स्मृत है, तो 47 मैंने 4,32,00,00,000 वर्ष की सृष्टि हुई। चार अरब 32,00,00,000 वर्ष की सृष्टि, और इसमें जो है आप जो है संध्या रहित मन मंत्र में, संध्या रहित मन मंत्र जो था संध्या रहित मन मंत्र को इन्होंने किया, उसमें संध्या रहित संध्या सहित कितना हुआ, संध्या रहित ये हो गया, इसका संध्या सहित मन रहित मन मंत्र कितना हो जाएगा, इसमें जो 14 से जो भाग देंगे, 14 से जो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 14 से 28,11,60,000 में 14 से गुणा कीजिए, तो वो जाएगा 3,93,62,00,000 40,000 कितना हुआ जी, 3,93,62,40,000 चल जी अगले वक्त करते हैं ये। अच्छा रहने दे। ठीक है, हमारे लिए तो कोई बात नहीं। तो अभी अभी इतना, एक तरफ हमने आपको बता दिया कि चार और पत्रों पर की सृष्टि होती है, सृष्टि एक सृष्टि होती है, और इसमें मैं अगले सप्ताह आपको वेद का प्रमाण भी दे दूंगा, वो वेद मंत्र याद कर लीजिएगा जिसमें लिखा हुआ है कि चार और तो वो वेद प्रमाण आपको दूंगा, और उसके पश्चात फिर जो है हम संध्या रहित मन मंत्र को एक करके उसमें देखते हैं कि सृष्टि कितनी आयु होती है संध्या रहित। ठीक है, ओके, ठीक, अजय, हाँ ठीक है, तो चलिए मंत्र पाठ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्मनमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्ते।